Okej, Ingrid, ska vi spela in en liten brasklapp? Ja, men det gör vi. Jag har ju precis klippt det här avsnittet nu som ni ska få höra. Och jag vill bara säga så här, fan, det blev nästan lite för hårt där mot Clara Henry, tycker jag. Du liksom hade svårt att hejda dig när du väl... Ja, men jag tycker framförallt jag tar i från tårna liksom, och jag kan känna så här nu när jag klipper, jag bara, tänk om hon på något sätt skulle typ lyssna på det, och då blev jag helt så här, gud, jag är en av de där näthatarna. Trollen. Troll. Nu kommer inte jag ihåg riktigt vad jag har sagt heller, men då vill jag lägga in en brasklapp för en brasklapp. Ja. Jag kanske också var lite hård. Det är bra. Vad man säger i förväg, typ, det är lite så här, inte rasist, men alltså, det är lite den viben att säga så här, ja. Vi kommer säga det här nu, men vi menar inte det. Ja, nu blir ni ju jävligt sugna på att lyssna på avsnittet. Nej, men ha med det i tankarna. Ja. Så får man vara lite snäll mot oss också. Vi kanske hade en dålig dag, jag vet inte. Ja. Vi är inte så varje dag. Eller hur, Ingrid? Nej. Ja, men då kör vi. Okej, ha så kul. Vi ses på andra sidan. Come on, son, dig it. Det här känns som att nu är vi tillbaka i våra rätta element. Vi är ifrån varandra. Rätta gängor. Mm. Så skönt. Visst. Ja, men det är verkligen en känsla att spela in över Skype. Ja, men alltså grejen är så här, man får tänka så här, podwise så är det ju så här, för våra liv är det ju skitkul att vi bor i samma stad igen nu. Det är askul. Ja. Men alltså seriously, för podden är det typ roligare när vi inte ses. För att vi har mer grejer att prata om. Ja, för då blir det så här, nu blir det ju att man får en timmes umgänge med Ingrid. Alltså det är ju jättehärligt. Mm. Annars är det så här, vi har umgåtts i 3 dagar. Måste jag verkligen komma hem till dig och podda? Så är det verkligen icke inte. Men sant. Ja, men jag fattar vad du menar. Samtidigt så kan jag uppleva... Jag vet inte om vi ska prata om vad jag upplever. Jag orkar kan inte riktigt. Kan vi inte ha en spin-off-podd som heter så här, Ingrid upplever? Det är liksom det är som en eftersnack till kvällsklubben. Så är det bara vad du upplever. Ja, precis. Man skulle det innebära att den riktiga podden bara är du som pratar om... Men jag kände helt plötsligt att det blev så i min formulering. Men så är det ju verkligen inte. Det här är 50-50, give and take. Mm. Eller hur, Ingrid? Ja. Mm. Men du, eller du kanske vill inleda, eftersom det är så jämn. Vi är på jämna bananer. Har det hänt något sen sist? Vad gör du, hur är läget i Malmö? Men gud. Oj, frågar du mig? Ska jag verkligen börja? Ja, okej, gör det. Nej, men jag är väldigt exalterad för att jag är då i Malmö. Har varit här i snart 2 veckor. För det var nämligen så att min lärare bara, ni ska göra ett reportage och ni får göra det vad ni vill. Mm. Och jag bara, what the fuck? Jag åker till Malmö. Och på väg till Malmö, då spelade jag in alla mina intervjuer till mitt reportage för att jag gör ett reportage om Quidditch. That's right. You heard it correctly. Ja, men då tänker man så här, hon gör ett reportage om trollkars Quidditch, vilken jävla tönt typ. Nej, jag gör ju ett reportage om alltså mugglar Quidditch. Mm. Och du bara, coolt. Nej, men alltså på riktigt. Det är nämligen så här, hörni, att Quidditch är en riktig sport. Alltså, det finns liksom VM och EM och allt sånt i Quidditch. Alltså det är liksom som men den är frånkopplad hela Harry Potter. Alltså det är ingen så här livar-grej. De har inte på sig liksom vad har de på sig? Nej, men de har vanliga så här, liksom spelarkläder. De har liksom inte han som intervjuade, han berättade i början hade de typ haft mantlar och sånt, men det har de inte längre. För att det blev lite för töntigt. Eller? Nej, men han sa att när det började bli riktigt hårt så blev det säkerhetsfråga. Okej. Okay. Blev inga matta. Nej, men de har dock kvast. De har kvast, ja. Ja, ja, ja, och det här var så himla roligt. Alltså, då är det så här, liksom, för att i vanlig quidditch, som ni säkert känner till, så flyger de ju på flygarkvastar. Ja. Men då i muggla quidditch, då har man liksom en kvast tryckt mellan benen som man måste ha där hela tiden. Alltså man får inte släppa den. Släpper man den, då får man börja om borta vid sina mål. Mm-hmm. Så det är liksom bara en extra dimension av hur fet den här sporten är. Mm-hmm. Var det kul att kolla? För du har kollat på en match, eller? Nej, jag var på en träning. Alltså ja. De hade bara haft, laget hade varit igång i typ drygt ett år och de hade haft en match. Okej. Okay. Mot ett norskt lag som hette något sånt rumpeldunk eller något sånt där. Typiskt norskt quidditch-lag. Gullisar. Det blir fan inte mer norskt quidditch-lag. Det blir fan inte mer norskt, eller hur? Nej, men det som jag tyckte var det bästa med den här... eller för det, när jag sa till folk att jag skulle träffa ett quidditch-lag, då var alla så här, hur fan gör man med den gyllene kvicken? Mm. Alltså för att den flyger ju i böckerna och filmerna. Mm. Och det handlar ju om att fånga den. Och då är matchen slut. Och man får 150 poäng, vilket är så här helt sjukt. För att det spelar ingen roll vad de får för poäng innan. Du är alltid bara den som vinner. Som avgör. Ja, ja. Och självklart skulle Harry Potter bli sökaren. Alltså, jag kan tycka att det är lite... Jag förstår typ Draco och sådana som stör sig på Harry. För det känns som att han alltid... Han ska vara the chosen one i alla aspekter. Man bara, kan du chilla lite? Det är faktiskt sant. Det hade nästan varit lite mer... Ja, exakt. Mer realistiskt. Alltså Gyllene kvicken hade kanske typ... kunnat vara värd kanske 50 poäng. För att nu blir det så här att de gör mål och får 10 poäng. Det är ju skitsamma när Harrison fångar Gyllene kvicken. Skitsamma. Hur gör man det här IRL då? Tänk ju alla som lyssnar nu. Och det berättar jag nu. Det är en person som är Gyllene kvicken. Men vadå, är inte det jättelätt då att fånga den? Alltså... Han springer runt i gula kläder. Med en liten boll i en strumpa fastsatt då i byxlinningen. Ja, som, vad heter den, leken? Catch Svans... the flag. Ja. Ja, svanspjätt kanske. Jaha, du tänkte på svanspjätt. Ja, jag tänkte på en amerikansk sport som heter catch the flag. Nej, men grejen att han eller hon blir först utsläppt såhär, i 18:e minuten. Mm-hmm. Och det är tydligen så här att det finns liksom en original kvicken. Alltså den kvicken som var med och liksom startade, det började typ 2005 som så här en college sport i USA. Okej. Okay. Ja, och då var den liksom the original golden snitch. Mm. Och den personen, han är tydligen så här, han har liksom en kvickskola i USA där han lär ut hur man blir en bra kvick, alltså en riktig kvick. Kvick. Ja, som liksom. Jag tyckte det var så jävla härligt. Det är faktiskt skitkul. Det är typ en bra person. Liksom. Fan, det är inte så många personer som blir liksom ett objekt på det sättet. Jag tycker att nästa steg i min sån här grej är att nästa gång vi har typ ett personporträtt, då ska jag typ åka, jag ska typ nästa gång hälsa på min syrra, då ska jag försöka hitta Daniel Kvicken och göra ett personporträtt på honom. Liksom the original golden snitch. Det är skitbra. Ja, men mysigt att han har en skola liksom. Ja. Supermysigt. Ja, men det är så härligt. Nej, men så jag sitter bara och redigerar det här nu och bara träffar alla mina gamla polers. Det låter underbart. Ja, det låter underbart. Vad gör du? Nej, men jag har precis kommit tillbaka till Stockholm. Jag kom tillbaka igår kväll. Fantastiskt. Och, ja, det är alltså, och jag var ju nere för att fira min brors som fyllde 30. Och det var så jävla roligt. Vi hade en så här, typ, du vet, så här lite panikstämning inför födelsedagsfirandet i och med, du vet, så här, han fyllde 30. Ingen har gjort det tidigare, men they say att det är en ganska stor födelsedag. Ja. Så vi var helt så här, gud, vi måste verkligen göra det här till en så här upplevelsedag. Vi ska göra Ingrid, quiz. Det är så du ska tänka mer så när du planerar min födelsedag. Alltså du måste ha den vi ska göra här till upplevelsedag. Det lät helt, det var bra. Upplevelsedag. Ja. Det är det tecknet. födelsedag i upplevelsetecken. Man kan ha som ett led inspirationsord. Mm. Ja, och vi hade så jävla storslagna idéer och det var skitkul att planera liksom. Men till slut så blev det liksom en dag i curlingens tecken. Mm. Vi åkte och curlade. Fucking rolig sport alltså. På tal om sport. Ingrid, don't say curling. Du har ett härligt förflutet. Men det är curling. Så jävla sjukt. Det är så jävla sjukt. Jag liksom, när jag var fucking 10 år, gick på någon, alltså det här största misstaget i mitt liv, gick på sån prova på. Det var inte ens, jag gick inte ens på curling. Jag gick på en prova på dag på curling. Mm. Och sen dess blev jag kallad Annette av mina jävla kusiner. Alltså typ i 10 år. Alltså det är liksom, det är omöjligt att tvätta bort. Alltså eftersom då var det någon sån curling, Annette Norberg, eller vad heter hon? Ja, men du, det vet typ vad, det är inte så... Alltså jag skulle ändå känna att det finns värre grejer, för att det är fucking svårt med curling. Nej, jag vet, men Ingrid tänkte att jag var 10 och hon var liksom en tant. Alltså det var inte alls, alltså jag kunde inte se det roliga i det, jag var så jävla lack. Ja, men hur gick det för er? Jo, men det gick bra. Jag var inte så dålig faktiskt. Jag var rätt bra. Men det är intressant att det lilla barnet som är lite curlat var lite bra curling. Jag är fucking inte curlad. Är det inte du som bara, min pappa har aldrig varit arg på mig? Ja, men är det curling? Det är ju för fan inte curling. Vad är det då? Ja, det är typ att det är en samverkande effekt av att jag är ett jävligt bra typ barn och att min pappa är en väldigt snäll och härlig person. Det är liksom, det är bara ett lyckligt sammanträffande. Ja, härligt. Nej, men det är, alltså förutom att, jag skulle nog ändå säga, du vet så här, folk snackar jävligt mycket om typ MMA, hur jävla farligt det är med MMA, men jag vill ändå säga att curling är inte så, det är fan inte helt riskfritt heller. Man kan få ryggskott. Ja, men nej, på riktigt, typ vi alla föll skithårt flera gånger. Inte det jag, var mysigt. Vad sa du? Inte du. Det var intressant. Nej, men jag... alla trillade faktiskt, just det, utom jag. Fast herregud. De andra, ja. Nej, men det var jävligt kul. Det var så jävla härligt att vara med familjen. Åh, herregud. Ja, men visst är det. Man blir så jävla att komma ner här till Malmö. Alltså, Ingrid, jag hade typ ett moment när vi, för typ så här, vi hade en efterfest på fredagen och sen vaknade upp hos min polare och så bara vi låg där och var skitbakis och hon bara, oh shit, nu ska vi ha brunch. Och först tänkte jag så här, oh no, typ brunch, när man ligger där och helt så här. Jag och Johanna som låg i sängen, vi bara, ska vi försöka smyga ut och typ bara köpa en pizza? För de skulle ha sån fresh New York brunch liksom. Men vi stannade och bara en timme senare så bara står vi typ såhär, ja men du vet så 10 tjejer i ett kök och spelar såna, du vet så, hits. Nice, och bara dansar mitt på dagen. Och du vet, jag fick en sån känd, du vet, jag tänkte i mitt huvud, jag bara, det är helt otroligt att man kan stå här och vara helt nykter och bara dansa. Och det var så himla, du vet, man får sån här mammaröst i huvudet som bara, exakt, men det känns så himla mycket som en scen i en sån här tjejfilm, alltså sån amerikansk tjejfilm som man bara Nej, alltså det, vet du vad, det där är skitroligt för att du vet det här med att leva i nuet. Ja. Det är bara de personerna som liksom, alltså personer som lever skitmycket i nuet typ kan bara så här tänka så, tänk att vi står här allihopa, alla tycker om varandra, alla är snälla, vi har askul, det är mitt på dagen, alla är nyktra, och det är de personer som är riktiga losers, alltså, eller, nej, inte losers, men typ det är en lite losig, är det inte det? Nej men faktiskt kul att du säger det apropå att leva nu. Jag pratade med min kompis om det faktiskt igår, för han bara, jag bara, det är så jävla intressant det att typ så här, för han bara, han hade varit ute och typ så här, jag vet att han inte har några pengar, och jag bara, men jaha, typ blir du bjuden på allt det? Han bara, nej, jag köpte det. Jag bara, men du har ju typ inga pengar. Så bara, nej. Han bara, jag är väldigt bra på det här, du vet, man har en kväll och så bara, det är nu det gäller, man bryr sig inte om morgon. Jag bara, du är ju fan skitbra på att leva i nuet. Alltså så här, du borde ha föreläsningar för såna tanter som vill leva i nuet. Alltså du vet så här, han är väldigt bra på att typ så här leva för en kväll. Men det är ju egentligen samma sak som att leva i nuet. För man tänker inte på konsekvenserna av sitt handlande. Är han skitbra på att avgöra vilken kväll han ska köra och när han ska liksom avvika? Han bara kör. Han bara kör, okej. Han bara kör. Avvika är han inte bra på. Nej, för fan. Det är tvärtom. Nej, men du fattar vad jag menar. Att man bara såhär, there's no tomorrow. Det är ju typ att leva i nuet. Men det känns inte som den här allmänna uppfattningen av att leva i nuet. Alltså det är ju inte såhär när man bara, jag tar mina sista pengar nu och så köper jag det här. Alltså... Nej, eller hur? Men vad tänkte jag på? Att det kanske är så att personer, att det krävs ytterligare en grej för att kunna leva i nuet. Och det är att man kopplar bort tanken på att man lever i nuet. Ja. Alltså att bara... Ja, men liksom, ja. Mm. Jo. Ja, man är helt känslostyrd, liksom. Mm. Det är inte jag. Du Ingrid, vi måste prata om videon som jag råkade skicka till dig precis. Ja, jag var lite en tabbe, för grejen att jag hittade den här videon så tänkte jag, åh gud, jag måste prata i podden om det här. Men då tänker jag så här, i podden ska jag skicka den till Ingrid så hon kan se den när vi spelar in. Jag kopierar den och sen tänkte jag på Ingrid när jag liksom skulle skicka den till mig själv. Och skicka den till Ingrid. Så du har redan sett den, eller hur? Jag har redan sett den. Mm. Men, hur som helst, det är en video, jag tror det är Clara Henrys senaste videoblogg. Det är ju vårt YouTube-stjärnskott deluxe. Alltså grejen är så här att jag har ju varit lite försiktig med att typ hejta på henne i den här podden. Ja. För jag känner så här att om man säger något typ negativt om så här Clara Henry, då kan folk lätt tro så här, men typ så att varför ska du tracka ner på henne typ en tjej som är så här 2 år yngre, är det avundsjuk? Och då blir jag tänker mer typ att så här, man ska backa tjejer som gör exakt. Det är ju exakt den grejen också som jag har känt att så här, man får inte riktigt så här hitta på henne. Men nu måste jag göra det, Ingrid. Jag hatar henne. Jag tycker inte att hon är rolig. Jag tycker att hon är tråkig. Jag tycker att alltså det är vissa personer som jag tycker är så jävla naturligt roliga. De har en komisk aura. Och det är typ så här, ja, men det finns en annan YouTube-tjej som jag liksom följt lite parallellt som heter typ Kejo. Hon heter typ Kristina egentligen. Och hon liksom har väl kommit upp lite parallellt med Clara Henry. Och hon är naturligt rolig. Det känns inte som att när hon ska göra en rolig video att hon måste liksom pusha sig själv för att bli, du vet, hon bara är rolig. Hon är som William Spets, alltså de är naturligt. De är sköna. Clara Henry, alltså jag cringear när jag ser henne videos. Det är nice också att det känns som att hon har liksom hittat typ ett, hon har typ hittat ett sätt att framföra, alltså det att hon klipper snabbt och sen så är det ett klipp när hon sitter och gör ett ljud och sen så direkt klipp till, alltså det ska vara en sån här komisk effekt, men, ja, men hon gör det så jävla dåligt. Ja, för att det kan verkligen bli roligt. Jag tycker många YouTube stars som använder sig av sådana den tekniken, det blir jävligt nice. Men med henne, det bara känns som en sån grej. Nej, men Ingrid, det var det som en grej med att det var de här 15 sekunderna jag ville att du skulle se, för att jag tänkte att vi skulle spela upp dem i podden nu. Ja, ja. Okej, don't say we didn't warn you. Här kommer det, 15 sekunder. Håll i skämskudden. God morgon. Pussies before guys, y'all. Ha! What am I doing? Is this rolling? Okej, hallå, hej, hur mår ni? Ja. Yeah. Men förstår ni vad vi menar? Alltså, och Ingrid, är hon här? Alltså, jag kan bli så jävla trött på att hon är, men jag... Men alltså, är det inte? Jag tycker att det är så, liksom, det är så fucking uppenbart att hon har liksom hittat ett koncept. Och det är så, vet du, en annan grej, för grejen är såhär, eftersom jag stämmer på henne så har jag ju typ följt henne, det är ju så det blir typ. Ja, och då har det varit en grej att hon håller på såhär, det här är ingen, hon har varit såhär lite dryg mot typ fashionbloggare och bara, jag bryr mig inte alls om kläder, jag kan ingenting om kläder, ha, är den här outfiten snygg, jag vet inte, jag bryr mig inte om kläder. Alltså hon har varit lite såhär dissig nästan mot, ja men typ, jag lyssnar på hennes sommarprat Och om man då ska vara så jävla, man måste backa Clara Henry för hon så ung tjej. Men hon får tydligen typ i det som hon pratade, var hon så jävla dissig mot alla typ modetjejer. Hon bara, jag var på en bloggfest och alla tjejer bara stod så här och gjorde sitt bästa för att le så himla snyggt framför kameran. Och jag och mina polare bara kom där och var fett och bara, vad fan är det här? Alltså, hon har så här oskön, hon tycker liksom att hon är skönast i världen. Och hon får liksom, hon kan inte förstå att det är kanske en industri som har gjort att de här tjejerna känner sig, alltså om hon nu ska vara så jävla feministisk och så jävla, men hon får liksom vara hur anti och taskig som helst. Nej, jag hatar Clara Henry. Fy fan, jag tycker inte hon är har det framgått eller? Jag tycker det är så synd att det är just hon som har blivit så här, för det finns så många unga, roliga tjejer. Alltså typ som så här, om man tar typ Gina Dirawi. För hon var ju också så här YouTube-stjärna. Men om man jämför de två, alltså Gina Dirawi har ju talang på riktigt. Ja, ja precis. Alltså hon är ju, hon är både rolig och jävligt så här. Men det gäller att man är, vet du vad som är en liksom någonting som man måste ha som hon inte har. Säg. Liksom oavsett, alltså man måste vara kvick. Ja. Och jag tycker typ att det är liksom det är det som sållar bland folk som är roliga och icke roliga. Japp, så jävla, man måste gå i Gyllene Kvick-skolan. Ja. Hon hade behövt åka dit. Nej men exakt, och det är det man märker. Det är typ såhär, jag har sett lite såhär klipp där hon, som inte är så skriptade, då är hon inte rolig. Nej. Och nu har jag en... Hon är inte rolig i skriptade grej heller, obs. Nej, precis. Fortsätt. En tes. Oj. Jag blir lite förväntansfull så att du tappar the gear. Ja. Lugna dig, för fan. Nej, det är det här att barnen har fått makt över... Ingrid Sigman, hon gör det igen. Hon sätter huvudet på spiken. Vilken kvinna, fortsätt. Fan vad taskig du är. Nej, Ingrid, det var inte ironiskt. Fan, det här händer mig så ofta att folk, när jag blir så här, folk tror att jag är ironisk. Jag ska typ aldrig mer vara ironisk. Nej, jag känner exakt likadant. Jag ska aldrig mer vara, jag är typ aldrig ironisk. Jag vill inte att folk ska tro det. Jag menar verkligen, säg det du skulle säga, för jag förstår dig. Jag tänkte inte tanken. Fortsätt. att med YouTube och med YouTube. Ja, jag får liksom en sjuk orgasm. Jag bara, alltså, nej men du vet när någon bara uttrycker det man känner så himla starkt. Att de här jävla YouTube-kärnorna, de tror att de är roliga bara för att barnen gillar dem så mycket. Men bara barn gillar vad fan som helst. Alltså, du behöver inte göra begåvad humor för att ett barn ska tycka att du är rolig. De tycker liksom allt är kul plus, som är hajpat. Plus att barnen, inte bara det att barnen har delad makt över YouTube. De har också liksom mer makt i och med att de typ inte har så mycket annat för sig än att sitta och klicka. De kan klicka hur mycket som helst. De kan klicka hela dagarna. De bara klicka. Och sen utöver det så tänker ju så här typ SVT att så här, wow, här har vi typ en aspopulär person. Här måste vi så här, vi kanske inte fattar det, men tydligen gör marknaden det. Och sen så bara får hon massa program typ. Åh, herregud. Jag orkar inte. Men det är tur att vi, kvällsklubben, finns här som kan berätta. Vi kan för, sticka hål på den här Clara Henry-bubblan. Det som kommer här är ingen liksom kommentar på att Bob Dylan har fått Nobelpriset. Nej, men för jag orkar faktiskt inte. Nej. Jag är så ointresserad av det. Jag vet, men alltså, jag måste bara dra en liten härlig grej apropå det. För det är nämligen så här att vi har liksom på vår skola så kan man skicka ut massmail som då går till alla elever på hela skolan. Och ja, men då var det så här, när han hade fått priset så var det någon som skrev så här: hej alla vi SKH, alltså det är hela då Stockholms konstnärhögskola, så det är liksom alla de här tre skolorna. Nobelpriset i litteratur år 2016 har tilldelats Bob Dylan och så någon motivering och sen då MVH Åsa då, som skickade ut det. Man bara, okej, trevligt. Och då är det någon som har skrivit så här: ser man på, otippat. Och då, och det är liksom någon som heter Katarina har skrivit det. Och då någon som heter Rickard kommer in och skriver så här: snälla, svara inte alla i den här typen av trådar. Låt detta mejl bli det sista som vi alla ser. Tack. Det är liksom ett, det är tydligen, jag har snackat med lite äldre elever i skolan. Det här är tydligen ett problem, att så här, folk svarar alla i såna här, när de skickar ut ett massmejl. Och då är det liksom som att folk bara ignorerar den här Rickard. Och så skriver så här: äntligen. Någon skriver: fantastiskt, fan vad välförtjänt. Och någon skriver: men varför fick inte Astrid Lindgren priset? Fast på skoj då. Och då är det någon som skriver: kan ni snälla sluta svara alla? MVH upprörd. Alltså det är en ny person som kastar sig in i debatten. Det är liksom nej. Och sen har det fortsatt med typ kanske 30 meddelanden där vissa bara skiter i att folk bara slutar svara. Och medan vissa skriver liksom typ: ni får inte skriva mer! Typ. Det är roligt för de har ingen kontroll. Alltså, det är som att de har ingen makt. Folk bara fortsätter. Det går liksom inte att stoppa. Alltså de bara är, det är så jävla typ så, det går för långt. Men de kan inte göra någonting. Och jag bara tycker så här, jag tycker det var så jävla ball. Bara en liten sidogrej apropå det. Ja, det är roligt. Det är roligt när man så här, det är som reklam. Alltså jag har satt upp en sån lapp nu: ingen reklam, tack. Och sen också inga gratistidningar, tack. Men de hittar alltid ett kryphål. Någonting som inte är reklam eller gratistidningar. Alltså typ broschyrer. Det jag får skitmycket broschyrer varje dag. Men ska man behöva säga så här: ingenting som inte är handskrivet eller från en myndighet typ. Jag vet, de kommer inte hitta kryphål. Det känns som att det finns någon jävla maktlöshet över såna lappar. Alltså, man kan alltid skriva en sån lapp, men vad, har man några rättigheter liksom? Alltså, om någon, man får väl för fan lägga i reklamen då, även om man står i ingen reklam, tack. Alltså, vad ska hända? Ja, eller hur? Men jag förstår verkligen den jag ska, imorgon ska jag sätta mig vid brevinkastet och sen trycka in liksom precis när hon ska sätta ner. Så man får sig en sån slag på fingrarna. Slag på fingrarna. Fy fan. Det känns som en typisk pensionärssyssla. Ja, jag i och för sig, jag har inte tid med det just nu. Jag kom till insikt. Vadå? Jag kom till den här insikten. Att det finns, alltså, det finns en grej man kan säga till mig för att jag ska typ gilla den personen för evigt. Alltså, det här är ett, alltså så här, säger man bara det här till mig, alltså jag blir så här orimligt. Är det någon form av, ja, förlåt. Vad tänkte du gissa på? Någon är det någon form av smicker? Ja, gud ja, alltså det är smicker. Men det har ju, alltså det är så ytligt. Alltså det är så sjukt att det är så här, det finns ingen komplimang som jag blir gladare för än den här komplimangen. Annette. Och jag blir helt så här: fy fan, är det det som är den bästa komplimangen jag vet? Vad är det här för skit? Ska säga vadå, säg. För det har hänt två gånger nu i Malmö. Och jag blev liksom alltså du vet så här, för jag har träffat många gamla polare. Och det är en sån här situation man kan få den här komplimangen. Här kommer den. Ja. Gud, vad långt hår du har fått. Hur deppigt är inte det? Han är så hemskt. Jag blir helt, jag bara, men gud. Och då tycker du, ja typ, jag tycker också det. Ja, men du har faktiskt fått långt hår. Det tänkte jag på. Jag tänkte på det här om när vi var ute sist. Nej. När vi stod och dansade, stod bakom dig, så tänkte jag faktiskt på det. Jo, du vet, man kan få, när man har druckit en öl eller två, då kan man få så här, alltså du vet, tunnelseende. Eller alltså tunnel medvetande, att man bara kan tänka på en grej. Och då tänkte jag på att andra människor efter typ fyra öl, Ingrid efter en. Ja, men speciellt efter nu min typ tentavecka och sånt, alltså jag har varit så försiktig med alkohol. Ja, men för att jag är, men du, vad var något du sa där? Du, vad var det om att du vill återkomma till hålet. Jag förstår. Jag ska inte hålla dig vad heter det? Hålla dig på last något, nej. Nej. Ja, vad fan. Jag kollade på tråden. hålla dig på snöret. Jag vet inte. Nej, att alltså ni kommer förmodligen inte ihåg det här, men vi kommer ihåg det här när vi var i Sydamerika för tre år sedan. Mm. Och det upptäcktes, alltså det upptäcktes liksom på en dag. Alltså det var inte att ditt hår hade liksom försvunnit typ. Men sluta. Det var typ en decimeter som var helt borta där bak liksom. Alltså det såg ut som jag var Victoria Beckham 2000. Alltså... Du hade en riktig sån bob-page. Ja, jag hade liksom långt hår här fram. Där var det vanlig längre, det var ju den jag såg. Och sen bakom mig var det liksom, jag var så kort. Det var som att jag verkligen hade klippt en sån frisyr. Så då var vi tvungna att klippa page på mig. Kommer du ihåg det? Med typ en nagelsax. Det blev en djungelpar. Jag var skitglad i typ två dagar. Och sen insåg jag bara, fuck, jag har klippt av mitt hår. Jag som verkligen skulle ha långt hår den här gången. Men vadå, så du såg det bakifrån och bara, fan, det har växt... Åh, gud, det är så skönt. Det är så skönt, Ingrid. Jag är så glad. Nu vill jag bara ha längre och längre hår. Hur långt hår vill du ha? Tills jag blir den vackraste tjejen i hela stan. Men jag vill ha superlångt hår. Bara låt det komma. Det är en tjej i min klass som är skithärlig. Som har hår ner liksom under rumpan. Ner till gumpen? Ja, över gumpen. Ja, då ligger man i lä. Men man har ändå ganska långt hår, har jag fått höra. Jag skulle säga att du har halvlångt hår. Oj. Dödade blick. Skoja, du har långt hår. Du har långt hår. Ja, men nu känns det som att jag tvingade dig att säga det. Jag säger alltid nej, alltså, jag gör med komplimanger. Alltså, när folk kommer hem till mig, jag bara, har jag inte fått det jättefint? Jo. Men jag det måste... är nog inte så dumt liksom. Jo, men det är ju dumt, för det blir ju så här komplimanger som är så här framtvingade. Fast det sjuka är att jag njuter av dem, tycker om dem ändå. Jag tror ju typ att de är på riktigt. Fast då etablerar du liksom en bild av dig själv som en person som ska ha komplimanger. Då får man ju mycket komplimanger. Ja, jag är ju egentligen inte det. Eller jag har inte definierat mig själv som det, men det kanske är. Fuck it, I don't know. Alltså, herregud. Ska vi wrap this party och sen... Eller du har mer att bjuda på i grytan? Nej, not right now. Men då kanske vi ska spela en sån här kvällsakt. Och sen har vi, efter det, Paradise-klubben. Det börjar röra sig om i grytan riktigt rejält. Just det, precis. Skubidubidubba. Militärvecka. Lumpenvecka. Vi får ta det efter. Vi tar det efter låten. Så att alla pretentiösa nördar som lyssnar på det här och inte kollar PH inte blir sura. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej. Okej Alltså Ingrid, jag måste säga ett par sanningens ord. Ja. Det här är en skitbra säsong, alltså. Det är verkligen det, det är verkligen det. Mm. Veckans avsnitt har varit asbra. Vad var det nu? Alltså när Bella. Hampus och Claudia står och pratar på toaletten, ja. Och Cornelia smyger in och hör dem prata. Jag vet, det är så sjukt. Jag tycker att det har varit väldigt mycket sånt här i år liksom. Att ja, de inte folk kan... smyger på. Folk liksom. Smyger på. Det är kul. Men också att det är så här, att pakterna är lite alltså de är lite mer flytande. Ja, men det är så spännande grej, typ det här med att Alex var ju nära på att få över Sebastian på sin sida. Och nu, alltså nu är det ju riktigt intressant, för nu är det ju, nu kommer det ju vara alltså Alex, Anna, Johan och Matilda. De fyra kommer ju köra nu, tror jag. Tror inte du det? Kommer Anna och Alex? Ja, för det tror jag. För att Matilda har ju, alltså hon har ju sin lojalitet med då Bella-pakten. Ja. Och Bella åkte ju ut. Så att det är ju Alex som står utan partner. Och hon är ju typ utan partner. Så hon vill ju inte stå med Sebastian när han körde ut hennes bästa vän. Nej. Så att nu kommer han, hon är ju stå med, men hon vill ju egentligen stå med Johan. Så därför kan ju Anna stå med Alex. Ja. Och så kan Johan och Matilda stå, för de vill ju stå med varandra. Är inte det en bra ny pakt liksom? Det är en bra ny pakt. Men det är, jag tycker fortfarande att det är... Jag tror inte att det är helt klart än att det är de här pakterna som kommer... Jag menar inte din teori här, för den tror jag på. Liksom. Men jag tycker typ att Sebastian, det är inte helt hundra. Liksom, för att typ både det blir jättemycket mer så att Hampus och Tarsan är liksom en unit. Nu har ju Sebastian gjort sitt val. Ja. Nu har ju Sebastian gjort sitt val. Han, det är som Alex säger, Sebastian är en svag människa, han är en följare. Han vågar inte gå emot fucking Tarsan. Och han vågar inte det, och det kommer, han har skjutit sig själv i foten. Men alltså... Nej men... Om man tänker också typ att vilka är det som gillar Sebastian i hans pakt? Nej, men det är ju ingen. Nej. Nej, det är därför han har skjutit sig själv i foten. Ja. Alltså, ja, men det är det jag menar, att då kanske han ändå... Men jag vet bara, alltså vi kan ju spekulera. Du förstår inte vad jag menar. Nej, alltså tror inte att Sebastian gör ett dumt val. Alltså... Tarsan och Hampe har ju en sån... Hampe, lyssna på mig. De har en sån tajt relation. Att, och de ser det som att det är så här, det är de två som är grabbarna. Och Claudia och Cornelia som är brudarna. Så att vad Sebben gör, så kommer han ju aldrig komma in i den fyran. Han kommer alltid vara den som offras om någon måste offras. Ja. Han hade chansen att bygga upp någonting med Alex. Alltså, så. Du menar att han kommer stå själv nu? Alltså... Nej, han kommer ju vara i Hampus och Tarsans pakt. För nu är den bara såhär, tack Sebastian som fan. Men så fort de får chansen, alltså så fort någon av dem är i fara och någon måste offras, då kommer Sebastian offras. Men det är intressant hur han har liksom gått från att vara liksom den onda, starka spelaren. Alltså. Ja, men det är ju det som var kul. Det var ju bara för att han sa i början, jag är en stark spelare. Nu har ju alla förstått att han är typ den trögaste. Det var ju det vi förstod från början. Att han är den trögaste deltagaren. Nu är han ju typ den, alltså alla vet att han alltså har någonting, för att säga i PO-språk, innanför pannbenet. Ja. Ja, men det är... Okej, men vad tycker du om Anna och Johan? Johan är ju den första deltagaren, i alla fall av killarna, som någonsin har kommit på det här med att partner. Man ska inte spela med dem av samma kön. Utan det handlar om att ha en stark partner. Yeah. När han satt i synken och bara, alltså grejen är att jag bryr mig inte om ifall egentligen, jag behöver inte spela med någon av grabbarna, bara jag har en stabil partner. Jag bara, Johan! Alltså han, jag tror att Johan kan gå riktigt långt, för att som han säger, alla tänker han är fett blåög, typ bla bla bla bla. Jag tror han kan gå skitlångt. Jag gillar Johan. Jag gillar också Johan och Johan. Matilda som par. Jag tycker de är söta. Ja. De är helt sugna på varandra. Ja. Vilket jag tycker typ är lite... Alltså det är någonting som inte... Det kostar Matilda att suga på honom. Ja. Det är inte riktigt. För att han är liksom inte en så här fräsch, cool Nej. Kille. Men han liksom har något charmigt liksom. Jo, jo. Det är mycket möjligt. Jo, men jag tror också att han går skitlångt. Och jag tycker inte illa om honom. Jag tycker att han är typ ja, men en typ en härlig, härlig kontrast på något sätt till de här andra liksom. Och typ att så här, det känns när han typ håller på att snacka med de andra att han har liksom en typ en bra och typ rätt neutral. Alltså typ att han är, han är skitbra. Jag tror att han kan gå jävligt långt. Mm. Men du, alltså jag är jävligt trött på att alla killarna typ ser det som att så här, ja men de bara så här, de ser ju killarna som de som spelar och sen är tjejerna pjäser typ. Mm. Att de är bihang som fan, och det stör jag mig på. Alltså, till exempel att de säger så här om Alex och Bella, att de refererar till liksom Alex sida, Alex pakt, när man bara, vem är det som har hjärnan av de, vem är det som har styrt allting? Alltså, det är Bella. Alltså, men jag blev också skitprovocerad när hon åkte ut, att han bara, först tar de min bästa kompis, sen tar de min partner. Det är inte som att så här, med, typ så här, vårt partnerskap gick i kras, utan jag förlorade min partner, de är ute efter mig. Fattar du? Ja, det är sant. Jag tycker dock det var fint att när han grät och bara, jag trodde aldrig jag skulle få känslor här inne. Jag tycker att de är ett riktigt bra par, alltså på utsidan också. De är skitsöta. Jag gillar båda men skitmycket. De är inget par nu, för vet du varför? Min kompis matchar med honom på Tinder. Oj då, men de kanske har öppet förhållande. Mm. Ja, det är sant. Men hon skrev till honom och han svarade. Det tyckte vi var sjukt trevligt. Ooh, jag vill också matcha med honom. Han hade DJat. Oj. Du, en side note. Idag på universitetet så såg jag, då är liksom så här bord och så är det en sån skärm emellan, så man sitter liksom mitt emot varandra men man ser varandra inte. Inte. Oj. Och sen så reste jag mig upp och då sitter hon som har varit med. Har du kollat på Tro, hopp och kärlek? På min katolik. Ja, men jag har kollat på mitt tillsammans. Gud, alltså jag har så dåligt minne. Det är sista avsnittet nu på tisdag. Jag vet. Vi måste podda om det nästa vecka, känner jag. Vi ska podda om det nästa vecka. Ja, fan, man skulle kunna ha ett helt poddavsnitt om Tro på kärlek. Det har vi, det är så fucking bra. Fantastiskt. Nej, men hon så var det en av de tjejerna, Daniels tjejer, som satt på andra sidan. Vem då? Hon, gud, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men hon som var lite så konfrontativ, som bara, ja, ska släppa in mig. Ja, hon, jag tycker hon var ganska nice. Det tyckte jag skit mycket om. Ja, det var inte Daniel. Ett instick. Nej, verkligen. Men vi får prata Tro på kärlek nästa, för nu är det PO-snack. Men ja, men ja, tyvärr. Ja, men jag tycker att det, jag tycker hela så här Claudia Cornelia grejen, jag tycker att den är så jävla intressant, för att det är så tydligt typ, alltså Hampus är ju och nosar på det när han sitter i synken och pratar om det, att typ så här, han blev ju typ intresserad av Cornelia utifrån hennes utseende. Och sen nu har han ju vibat mycket mer med Claudia för att han diggar hennes typ personlighet. Eller det är hur? Inte, alltså, ja, det, ja, verkligen. Jag menar att det är sån typisk så här, snygg person syndrom, att så här, det är så tydligt att se att så här, vad ska han välja nu typ? Ja, typ vilket är sjukt att säga, för Claudia är så skit. Ja, det är det jag skulle säga, att så här, jag tycker typ att alltså att Cornelia är ju snygg liksom, men Claudia är klart snyggare, exakt. Hon är naturligt snygg. Ja. Men jag börjar tröttna lite på Cornelia, alltså. Jag tycker hon är lite större med den här grejen, alltså. Men hon var ju ball innan. Hon har ju liksom, eller hon är väl ball förfarande, men hon har ju verkligen så här dämpats typ. Hon var ju rolig. Ja. Jag tycker jag är lite trött på den här, så här snälla tjejen, om man ska vara så himla så här, ah, men om du vill vara varandra så kan du säga det till mig. Man bara, jo, fast här i Paradise, de kanske inte riktigt vet om de vill vara varandra. Det är inte som att de hade kommit fram till exakt vad de vill vara. De vill bara typ hålla på lite. Låt dem hålla på. Var det inte bjudig? Kan inte de byta? Kan inte Tarsan och ja, hon ligger ju hela tiden och gosar med Tarsan. Man känner igen det där så jävla mycket, Ingrid. Från när man var yngre. När man blev lite någon. Så bara skulle man hålla på och vara helt så bra polad med dens bästa kompis typ. Ja. Jo, Ingrid. Jo, men jag försöker. Men jag försöker koppla det till den verkliga. Alltså jag vet att du För det var mycket enklare att vara så här, och då fick han se att man var så här lite skön typ. Exakt, det är genius. Vad heter det? Adam gjorde så, Eva Adam också blev skitbra kompis med Annika. Det är ju inte så bra Annika. Slutar med att Annika frågar chans på Adam, men det är en annan historia. Ah, ja, hur som helst, jag ser riktigt mycket fram emot nästa vecka. Jag tycker att den här säsongen all you haters ass där i början som skulle vara helt hitiga, ni får äta upp det nu. Mm. Eller hur? Halla. Halla. Vad säger du? Hör nej, ingenting. Jag sa ingenting. Jag håller med till 100%. Det gör jag verkligen. Fantastiskt. Men då ses vi nästa vecka och du och jag ses på söndag. Ses vi på söndag? Ja. Ja, bra. Okej. Okej, hejdå.